بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. هذا متن الياقوتة الفريدة لسيدي محمد ابن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به، آمين. الفاتحة، آية الكرسي، إخلاص، فرقي، ناسي، جهلك صلاة فاتحة. إن شاء الله، إن شاء الله بارك يوم با، نف بارك تمت نتعامل قدامه، جهل قدام تجامه. إن شاء الله. إن شاء الله. مدف لف جارين أكبرك. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يحيطون بشيء من علمه. قل هو الله أحد، الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد. قلنا بن سنتي يا الله جل كنت ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم. لقي إن شاء الله تأتي قد أجمعي لن يتعملي تيري بمغة مغة مغة مغة مغة تيري تأمجرين muy qasida yi nga xamantene mom moy al yaqutatul farida ak sharh bi wala commentaire yi nga xamantene borom ci bopam moko ci def muy sayyidi muhammad ibn abd al wahid an nazifi radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna bihi teer la nak bo xamantene daf ko def ci li aju ci walu tariqa bi manam mbolam li nga xamantene daf tay aju danaka fiqhu tariqa bi ak li aju ci nit ki yimu soxla ci walu dinem ci walu sharia ak limu soxla ci walu haqiqa ak limu soxla ci walu tariqa lepp dajale nako ci tere ki 555 wala 556 bayt ver yo xamantene yep manam bahru bi tawil la moy bahru moy metric bi manam ni waye legi mom tawil la tud tawil la ba pare qafiya bi manam moy ni baati di terminer lepp ta iya la comme bu nan badatu bi bismillahi walhamd izhada bi mahdir ridha wal fadl lil ahmadiyyati manam lepp ki lay jexi أصلي على النبي وأسمي قصيدتي بياقوتة فريدة في طريقته تجانية للختم والقطب أحمد تجاني الماضوي وفاسي تربتي lepp dara jexé ah légui ay fusul lako tekkale manam ay dox ay chapitre lako def mom qasira bi ginnaw introduction bi nga xamantene mom la def ci ñetti baat yi nga xamantene mom la indi après mu def faslu bu ñëkk bi mu tuddé ko ba fi faslun fi ba'd manaqibihi radiyallahu anhu wa anna bihi manam mu tuddé ko dok bo xamné da ko def ci lenn ci jaklé manam jaloray cheikh tidiane shirif radiyallahu anhu wa ardahu wa anna bihi kon lool mom moy dog bu ñëkk bi benen dog bi ci tagu mu tuddé ko faslun fi ba'd karamatihi radiyallahu anhu mu tuddé ko dog bo xamantene ci lenn ci karamay cheikh tidiane rako dara déla lako def ay mbiru kemaane yu ko sa borom subhanahu wa ta'ala defal yi woné ak magayam deug deug bi ci def mu tuddé ko bi ci tagu mu faslu fi fadli tariqati ahmadiyyati manam faslu aw dog la bo xamne dako def fi fadli ci ngeenelu at tariqati ahmadiyyati tariqa bi nga xamne mom moy ko djuk ahmad ak yoyep inshallah nañ ci ñew am dafa tuddé tariqati ahmadiyya muy bo tariqati tijaniya manam kon ngeenel yi nga xamne ño nek ci tariqa bi mu wutal ko aw dok manam mu wutal ko chapitre fofu non ginnaw gi mu am ben faslu mu def mu tuddé ko faslun fi ma yukaffiru dhunub wa yamhul qaswata min alqulub wa yazidu fil iman wa fi mahabbati arrahman subhanahu wa ta'ala manam aw dok wo xamantene ci li ngay xamantene manam mbir yo xamantene day tax day effacer ay bakkar day far ay bakkar manam ku def ay bakkar lo xamantene bu ko defé day waral ci mom manam ñu effacer ay bakkar ba bare ak ay jëf yo xamantene day waral ci xol bu wow do lolu day dindi lola day dindi ak wow gu nekk ci xol ba bare ay mbir la tam yo xamantene day yok ngëm yalla nit yo xamantene tamit daf ko wax mu waxale ci tamit ay mbir yo xamantene day waral yalla aji fess delu ji yermu subhanahu wa ta'ala manam sopu jambi kon yi yeb mu dajale ko ci ben dok manam ben chapitre bo xamantene daf ko def chapitre bi ci tegu mu tuddo ko faslun fi asbabi ihbatil a'mali wa su'il khatimati wal a'yad billahi ta'ala mu tuddo ko faslun aw dok ko xamantene ci li sababal manam ay jëf yu yaqku ak mujj gu ñaaw li tax kon jëfu nit ki def ay jëf yu baax ba bari après mu jek yaq lan moy waral lool ak lan moy waral manam mujj gu ñaaw dog bi nak manam chapitre bi so xawmu bu xam bobu tambali ngay ñew daayro de mais amna benn jamono bo xamantene mom lañ doon jang ci daayro def nañ ci atak genwal nga waxal 2007 bi ba 2008 bi ba waaw ba ci digg bi sax ba ci 2009 bi début 2009 yépp mom lañ doon jang mais nak té ni ñu doon défé lolu manam nga xamné dañ daan commentaire yaatal et cetera duñ ko def ak bi bi mom dañu ñëw rek di wax rek mom comme limu wax rek jallu duñ def bi commentaire presque pas de commentaire quoi dañuy voilà parce que mom commentaire am déjà doyon na mais nak comme daire bi comme que lolu ben buntu lawon dañ bëggoon vraiment mu leer ñu doon yok yenn commentaire yi di leral ci yenn affaire yi di def tekantal yenn mbir yi et cetera légui benen faslu bi mo dog mu ne fi ba'dul adabil matlubati min al ikhwani ci lenn manam kon fofu la ki bu ñëkk bi yom voilà manam parce que commentaire bi mom daf ko def ci ñenti tom yo xamanté ñaari volume la deng mais fi mom moy ñaaral kon ñaarelu tom bi fi lay tambalé manam moy ci lenn ci téggin yi nga xamné mom lañuy sakku ci mbokk yi manam dafa am ay téggin ay façon doxale yo xamanté né dañ koy sakku ci ñi nga xamanté né ñom ñoy mbokk yi lool nak lu gudd la danaka dafa jël ki bi yépp presque légi mu def faslun bi ci tegu moy faslun fi nahyi an ida'atil mal moy aw dok go xamne dako def ci téré yak li nga xamantene mom moy alal manam nénal alal yak mu def benen fasl fi mahabbati haqqi wa ahlihi wa karahati dhulmi wa ahlihi moy dok go xamne dako def ci sop gi ñu wara sop deug ak ñoñum manam deug ak ñiko yor ak bañ gi ñu wara bañ sip gi ñu wara sip togn ak ñiko ñiko def ak ñoñum ah fofu tamit la benn kon benen chapitre bi ci la jexé benen tome bi voilà donc kon benn volume bi fofu la jexé mu dess ñaarel volume bi nga xamné ñaari tome la tamit bu ñëk moy faslun fi tahdhir min ar-riyasati moy aw dog wo xamne dako def ci di moytu ndiko lo nit ñi ci bëgg njit manam bëgg nek njit bëgg jitu bëgg am tour bëgg renommée bëgg yoy non après mu def faslun fi sabhati manam faslu dog wo xamne dako def ci kurus ak bi ci aju ah benen bi mu tuddé ko faslun fi masailin shaddada fiha سيدنا ابو الفيض احمد التجاني رضي الله عنه فصل او دغ و خامتاني اي مساله يو خامتاني شيخنا التجاني رضي الله تعالى عنه دافتي تار مام دافا دور تي كيسيون يوي نون لا nga xamne yoy da fay wax ni non li bu len ko def bamou def ci condition sangam yi moy diku len ko yi nangam voilà daf ci dur da fofu la benen ki bi tambale fi mu ne faslun mu def ben fasl fi shurutil muqaddam li talqinil wird al ahmadi manam dok wo xamne dako def ci charte yi nga xamne mom manam moy charte yi muqaddam ci joxe werde bi nga xamne mom moy werde tariqa cheikh natijani radiyallahu ta'ala manam parce que nek muqaddam dafa ay condition benen bi moy mu def ko faslun fi shurutil murud dukhuli fil ahmadiyyah moy mourid bi manam talibé bi bu bëggé dugg ci tariqa cheikh tidiane radhiyallahu anhu yan moy condition yi nga xamantene mom lañ koy wax ginnaw gi mu def faslun fi shart taharatil ma'iyyah manam aw dok ci shart manam lab labu ndox mune li jew harat kamal fi mat sayyid ar-rijal sallallahu alayhi wasallam wa sharafa wa karama wa majada wa azam wa manam moy charte labu ndox ci bo nit ki wore jang jeworatu kamal charte bobu lolou mo wutul ko aw dok ak chakit bi ci tass mo tuddé ko faslun fi charte ittima' lil wadhifati wal haylati yawmil jumaa manam aw dok go xamne dako def ci charte dajalo gi ñi dajalo pour wadhifa ak haylala moy wax la ilaha illallah wala zikr moy bisuk aljum benen bi moy mu def ko faslun fi shurutil wird al ahmadi manam fasl da aw dok ci charte yi nga xamantene mom moy charte werde bi ci jëmi bopom buñ amna fum tudon charte ku bëgg dugg ci tariixa bi bi nak moy charte bi nga xamantene mom werde wi ci jëmi bopom moko mom manam zikr bi tok zikr bobu ñuy def rek wala après mu def faslun fi arkanul wird al ahmadi mu def aw dok chapitre ci ponk yi nek ci werd bi manam kon yi nga xamantene mom la werd bi composé wu manam ak ponk yi manam pilier yi bi ci def mu def ko ci faslun fi fadlul wird al ahmadi manam aw dok ci ngeenel yi nek ci werd bi ci jëm bopam ci werd tariqa bi bi ci def mu def ko faslun fil wadhifatil ahmadiyya manam fasul aw dok ci wazifa bi manam wazifa parce que xam nga werd ak wazifa duñ ben ok werd mom wolof souvent lazim lañ koy wax mais lepp moy lazim lazim moy werd bi wazifa ak hadar duma yoyé lazim voilà mais voilà bi ci dess mu def ko ci faslun fi fadl az-zawiyatil ahmadiyya manam fas mu def ko ci aw dok ci ngeenel gi nek ci zawiya cheikh natijani rabbi allah ta'ala bu fasl mais surtout ak yenen zawiya yep yi nga xamantene zawiya la ci tariqa bi ngeureul yi nga xamantene mom lañu amé après ginnaw gi mu def faslun fi jawharatil kamal fi madhi sayyidi rijal sallallahu alayhi wasallam manam mu def aw dog wo xamantene ci jawharatil kamal lako def voilà bi ci tass mu tuddé ko faslun fi arkanil wazifatil ahmadiyya moy fasl aw dog ci ponk yi nga xamné moy pilier yi nga xamné ñom ñoy pilier wazifa tariqatul ahmadiyya bi bi ci dess mu tuddé ko faslun fil haylalatil jumaati allazimati fil ahmadiyya manam mu def aw dog ci zikr manam hadratul juma bi nga xamantene dafa war ci tariqa bi manam mu wutul ko tamit aw dog bi ci dess mu def ko faslun fil awradil ghayr lazimati fil ahmadiyya manam aw dog ci werd yi nga xamantene ñom waruñu manam wa duñ obligation ay comme ñom sayf yu ay hizbul bahri etc yoy nga xamantene duñu han ay salatul ghaibi ya qutatul haqa'iq etc asmaul idrisiya han yeg yenen ak yenen yoy nga xamantene ñom waruñu ah ba pare ginnaw gi mu tuddé ko fas mu tuddé benen faslu fi fadlus salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam mu aw out aw dogo xamne ci ngeenelu salatu ala nabi rek lako def dulu ci yarante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ci dess mu tuddé ko faslun fi fadlil yaqutatil farida manam faslu aw dog ci ngeenel gi nek ci salatu ala nabi bobu ñu tuddé yaqutatul farid al yaqutatul farida to mom moy salatul fatihi lima ukhliq manam moy salat fatihi bi nga xamne mo lañu wër manam mom lañu jang kon yi manam ay dog la yo xamantene mom la wax ne manam mom moy yi nga xamantene ñoom ñoo composer li nga xamantene mom moy tire yal nañu yalla may manam ñu tambale ko ci jamm te jeexal ko ci jamm te yalla fekk ñu ci ay defal ñu ci ay barki yu ri ak ay xewul yu yaato te lepp lo xamantene nek nak ci ndariñ yalla nañ ko yalla yombalal lepp lo xamantene nek nak ci ay leer ak ay mbot ak ay xam xam ak ay xam yalla ak yekitiku lepp yalla nañ ko yombalal te lepp lo xamantene tuuf nañ ko ci mang nañ ko ci ndariñ ci barke ci leer ci xewul ci wuk lepp lu meuna doon yalla nako yalla yalla yalla def ne ñu def ko hadiya yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wa wuto ko ki nga xamantene mom moy suñu serigne cheikh na tidiane radhiyallahu ta'ala wa ardaahu wa nabi te yalla nañu yalla fayal tan ki nga xamantene mom mo taru tere bi am nañ ci ay ijaza ay yoon yu bari manam niñ ko solo bok na ci bi nga xamantene mom la pam makhtar kebe ak serigne modou cheikh alhadj malik si doomu cheikh alhadj abdaziz radhiyallahu ta'ala anhu ñom ñaar kon ñoo ko manam ñu solo ko ci cheikh alhadj abdaziz radhiyallahu ta'ala anhu ñu solo ko ci cheikh ahmad ibn muhammad alhafiz at-tijani niki nonu non la ko solo tam ci cheikh alhadj muhammad mansour ñu solo ko ci baye cheikh alhadj malik niki nonu cheikh mohammed mustapha ndjay mom musoloko ci serignum ki cheikh mohammed mukhtar ndjay musoloko ci cheikh hadj mohammed mansour ak cheikh seigne samba khoudi ndjay ñom ñi ñoko sol cheikh hadj malik niki nonu cheikh mohammed manam amna yeneeni yoon yoy pour gattal niki nonu ki nga xamantene manam moy cheikhul islam di barakatul anam samahatul imam cheikh cherif salahuddin tijani radiyallahu ta'ala anhu solo nañ ko ci mom tamit mu bobu sax mom moy yoon deug bi nga xamantene ñun mom lañuy manam mom lañu préférer deug ci yoon yëpp d'ailleurs mo ci gëna gatt ndax mom la cheikh salahuddin tijani mu jël ko ci cheikh mohammed al-hafiz at tijani mu jël ko ci ki nga xamantene mo bind téré manam cheikh hadj malik cheikh hadj mohammed mansour ak cheikh mohammed al-hafiz ñom ñatt ñi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ñom ñu solo nañ ko ci ki nga xamantene mom moy ki bindu téré bi moy cheikh mohammed ibn abdul wahid as-sufi an-nazifi niki nonu cheikh mohammed bashir ñang solo nako ci abdul cheikh abdul aziz ñang moy abdul fatih ñang di jarba cheikh hadj malik manam mom ak cheikh hadj mohammed al mansour lako solo ci ñom ñaar lool tamit yoon bu gatt la wa ala kulli hal yoon bi nga xamne mom la tudon mu jaar cheikh salahuddin radiyallahu ta'ala anhu mu jël ko ci cheikh mohammed al hafiz tijani radiyallahu anhu mu jël ko ci cheikh mohammed ibn abd al wahid an nazifi bi nga xamne moko bind radiyallahu anhu li mom li tax mu particulier moy ñom ñep ay khalifa la amul kenn ku tibul khalifa ñom ñep ay khalifa lañ ci tariqa ba pare ñom ñep ay ñu ragne ku lañ ci seen jamono ci xam xamu hadith ñom ñep ay cheikhul islam lañ wa lool mom mom particularité bu mag la niki nonu amna yoon bo xamantene moy tariqa moy muhammad yone yi moy bu muhammad muxtar muhammad mustafa ndjay mu jeul ko cheikh muhammad muxtar cheikh hadji muhammad mansour cheikh muhammad ibn abd al wahid an nazifi yeb muhammad wa moy yoon muhammad yone yi wa wa kon mana wala lolou ala kulli hal wala wala mo ngok nit ñaar ñuk muhammad lañ tuddu taw muhammad mustafa wa kay yalla may barke tour bobu top ñu jang bi barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nonu amna yoonu bo xamantene mom mu tamit benen particular moy yoonu wa keur demb buna moy bu ñom bi jaar ñom señ pa maktar kebe ak ñom señ mawdo ñom mu joge ko ci sen ci papa manam ci sen serigne ñom ñaar cheikh hadji abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu mu jere ko ci magam cheikh hadji mohammed al mansour ak bayam manam magam ak bayam wala parce que ñaar yoon la dal niki nonu amna benen bu wala ala kulli hal bobu mom moy wa keur demb bu ne rahmatullah alayhi wa ala al jami' yalla yalla def dal ci barki ñun ñep kon ñom ñi nga xamantene ñom ñep ñoko jere ci yoon yi nga xamne mom la tuddu legi ba ci cheikh mohammed lañ wax mohammed manam motax ñu bindu fatha ci kanam mohammed daan bindu fatha ibn abd al wahid as-susi an-nadhifi radiyallahu ta'ala mom nuskha bi ñu yor ci téré bi ad-durratul kharida sharh al-yaqutatul farida moy bu daru kutubul almiya la ñu xam tane ñaari kom la ñaari volume la d'ailleurs comme yenen yima gis tam bi yepp ñaari volume la bi nga xamantene takhriju aya yi ak hadith yi ak sharh lenn ci bat yi kiko def mom moy cheikh abdul latif abdurrahman mom tam mom moko def jazakallahu khairan kon cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahid as-Susi an-Nadhifi radiyallahu ta'ala wa ardaahu 'anna bihi nana bismillah ci turu yalla ar-Rahman bi lañu tambale suñu njang manam mindam niki nonu am njangam ar-Rahman ki nga xamantene moy aji fess delu ji yermande ar-Rahim moy ki nga xamantene mo dakk yermatay ayat yermande ci jamam bi muna alhamdu bolem xaju cant lillahi aji sax lañ neel bur yalla alladhi mi nga xamne istafa mo belli azat jëm ji al muhammad yeti gey ko yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mazharan mu nek feñ way li fu di ñeel bobu zatuhu manam jëmum ji al ahad yeti gey ko kenn mom yalla muy ahad manam yalla muy ngi sant kon bur yalla bi nga xamne mo tan istafa manam mo tan mo belli fofu la mustafa jogi wa deng azat al muhammadiyya manam jëm ji nga xamne moy manam yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam bu ko bindé mu nek haqiqatul muhammadiyya manam dafa jël yalla dafa fek dafa def lepp lu muy bëgg ci jami lepp lu muy sorti ci jami ci ay xéewal dako jaarale ci sayyiduna muhammad bobu sallallahu alayhi wasallam manam en tant que haqiqatul muhammadiyya en tant que lèr mu diko feñu bu feño ko non manam de telle sorte que yenenti bi sallallahu alayhi wasallam en réalité mom buñ dañ nan miroir la manam setu la ci lepp lo xamanteni xewal buy manam ci manifestation melo yalla yi bu ko defé à partir de mom nak ci lay nekké lo xamantene day bëbb ci jamm ni wa comme ñu ko nuko jowatul kamar waxat sax nurul mutakawwin adami sahibi haqq rabbani al barq al astay wa kay bi muzun al arbah mali'ati li kulli mutarrid min al buhuri wala wani dega mu ne wattabati mom moy delu azat manam wattaba mo tab mo len tan tan go xamne amul tosan azat jëm al ahmadiyyah gay ko di yent yalla ahmad sallallahu alaihi wasallam mazhar muy feña li fuyubi azat ñeel bëbb yi jëm al muhammadiyyah mu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla tamit dafa def ñi ngi sant yalla bobu nga xamne mo tab mo fal mo tan ki nga xamantene mom moy jëmmi haqiqatul ahmadiyya mu nek li nga xamantene moy feñu wayu jëmmu ji nga xamantene mom moy haqiqatul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam manam haqiqatul ahmadiyya lepp lu fa jaar day dem da war ci haqiqatul muhammadiyya ci haqiqatul muhammadiyya ci lay ci la ñepp di siddo waye haqiqatul ahmadiyya kenn mu ñu ta siddo lepp mu def ko bi machiati ci ciobarem al fardiyete bay ko ci genn kesse bay ci dapatul yalla ciobarem bi nga xamantene mom rek ko dogal wa inayatu ak xewalum as samadiyete gay ko du ngeunk gay ko du cang ga mom yalla la yusalu def ko laj amma yafalu ci limi def comme ni ko wax suratul anbiya ay 23 Allah bur yalla aalam mom mo xam haythu ana fan yaj'al lay def risalata ay ak yonentam yep yalla ken duko laaj lumuy def mo xam fan lay def yonentam lumuy def nak amna sages bu fu mu jaar yaqtasu mom moy jagle bi rahmatihi ci yermande man ya sha ko ko so yermande ak xet yermande bi liñuy bari bari bari bari ñi mu def len yonent ñi mu def len ay wali ñi mu def len ay khutbu ñi mu def len ay aarif ñi mu def len ay julit ñi mu def len ba pare ci lool moy ci walu batin ci walu zahir kenn ku ci nek ak lam lay def lepp la lool moy jagle yeurmandem ku ko sop ñi mu taw dekk sangam ñi mu defal len secheres pourtant ñi xewul loxo ci ñom wallahu bur yalla dul fadl moy borom gënal al azim bu mag bi comme ñu ko waxe ci sourate al baqara aya 105 mune allahumma yabur yalla mi ci tour yu maggi imur ci tour yu rafet yak melo yekiti kuy sall yalla nga julli wa sallim te nga selmal ala zat ci jëm al muhammadiyati gay ko di yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla nga julli ci koku te nga selmal ci mom al latifati ci nga xamantene moy ki sew ki te bari ndariñ ke xam ki al ahadiyati ki nga xamantene manam mom moy ko ju kenn ki wet di ciapa ciuli wa ala alihi ak ñoñam wa ashabihi ak ay andandom ñi nga xamantene ñoom mazahira ñoy feñu way ash-shari'at sharia wa yanabiya ci ñoom ñoy ballu way al-haqiqati haqiqa sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak wa kër yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba bi radiyallahu anhum ñoom ñoy feñu way sharia te ñoom ñoy ballu way haqiqa allahumma yubur yalla bi ci tour yu rafet yi ak melu yëkëti kuy irta yalla nga gëreem anil mazhari ci ki nga xamantene moy feñu way al muhammadi yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta mu nga geureum tamit ki nga xamne al mazhar moy feñu way al ahmadi ki nga xamne moy ko djik ahmad ar radi moy ke ñu ar rida nga geureum ko geureum al abadi ga sax amin amin moy cheikh na tidiane radiyallahu lepp lu balle ci yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak ci yenenti yalla sallallahu wasallam ci cheikh tidiane radiyallahu anhu lay jaar bu joge ci cheikh tidiane fi lay dem ci ñi ci dess koku nak yalla nga geureum koku nga xamantene mom moy ballu way gay moy feñu way radiyallahu an amin bay wa ba'du ginaaw lolu yep nak fa yaqulu waxna akhtarul abid gën jaar ñek gën ja aajo ci jami li rahmati ñeel yermundek rabbihi boromam al majid kay aji tabe moy muhammad fathan la manam ci fath lañ koy bindé du wax muhammad mais muhammad ibn abd al wahid do al abd al wahid as-susi dekk sous an nazifi ha tosano sous an nazifi manam tunisie côté yoy la nadhafahu nga an nazifi mune nadhafahu yal nako setal allah bur yalla wa sa'ir al ikhwan ak mbollem mbok yi bil ghufran setale ko ci djegal giko yalla djegal mi lan adrané ci tak tak ak tilim tilim yi al koni nonu ndax dafa jaron mu ne kan Allah yalla nako yalla nekkal bi hifzihi ci aral gi ngoy ar asarma di gay sax wa satarahu ta yalla nako yalla sutural bi malahifi ci lambay lutfi yi manam ak xam xamam ak sewayam ak manam lutfu moy noy wala lewet tayam al khafi gi nga xamantene dafa neub dafa woyof wa amahu yalla nako yalla motalel tamit manam lambay bi sawabiri ci lambay yu mat birri ci mbaxam al khafi gi nga xamantene mom moy gu fengi waaw gi fengi te sew xewalum gu yaatu manam ma yeurmandem gu yaatu yalla nako yalla yeurm yalla nako yalla djegal yalla nako yalla setal ci mbollem li nga xamantene mom moy tilim tilim yi yalla nako yalla nekkal diko ar ci arange wottu ko ci anam go xamantene day sax dakk du jeex te yalla nako yalla sutural tamit ci li nga xamantene mom moy lambay ñu nga xamantene moy lambay ya ñom moy lewetaay yalla la ak ba bare nak mu lambal lako mu motale ko mu manam matale ci kawam mbollem xet manam sawabiri moy xewal yi nga xamne day matale ci mbaxam li manam xewal yu nga xamne ñom mbaxam la yu matale yi nga xamne ñom mbaxam la mom yalla wa aghraqahu yalla ko yalla labal fi bahbuhati sa'adati ci geejik texe al abadiyati gay sax bi mahdil inayati ci kesse xewul manam ci xewulu yalla ci ndimbalum kesse asarma diyati gi nga xamantene day sax dak amin manam kokku non nga xamantene moy muhammad ibn abdul wahid as-susi an-nadifi radiyallahu ta'ala anhu mune neena mom xamne neena mom jam la bu doye di ba fara ñaanal bopam ñaan yu reey yo yalla nako yalla defal lolu te defal ñuko ñun ñep neena lama ba nga xamantene abrazak mom la feñe al qudratu mom la feñale al qudratu katan gi al fardiyati gay aji kenn wal inayatu akhi ndimbal af samadiyati gay ko juk bur yalla gi nga xamantene aw ngeum ko la yalla moma ci katanam gi nga xamantene kenn rek la ben rek la dafa wet chapatuli la ak ndimbalam gog nga xamantene ndimbalu ngeunk la ak sangal tang la mom yalla mo feñal al qasidat qasida gi nga xamne al musammat mom lañu tuddé bi al yaqutati farida al yaqutati farida moy wurus wi nga xamantene moy comme jama bi nga xamantene dafa wet yaquta moy perle al yaquta moy perle précieuse voilà xamne dafa wit chapatuli la yalla nak bamu feñale qasida bobu gis nga qasida mom gis nga ni waxe waxul ne bamu bindé qasida bobu faay dede dañ yalla ci bopom ci katanam mo feñal qasida bi def ci mom barki wone xewul bu mag yi nga xamne mo ci nek ba pare wone ni def na vraiment dimbal ci qasida bi mom jappul ne mom sax mom mo ay motax voilà mota bamako defé talaba sakuna minni ci man ba'dul khassati len ci ñi nga xamne ñom ñoy ñu jago ñu mag ñi alfazati ñi nga xamne ay ben lañ wa safwati ak ñi nga xamne manam de ko xamne ne kenn ci ñi nga xamne na safwal ci safo yi la bok safo moy ñi sel ñi deug ashazat ñi nga xamne dañoo beru dañoo wit bari wuñ ñu melni ñoom mataana yalla ñu yalla xewal ya mataana mo yalla ñu yalla banexulo allah bur yalla bi ridahu ci ngeerumul alab ngeerumum alabadi gay sax wa afadatu mubbu alayna ci ñun wa alayhi ak ci mom koku nonu min nurihi ci leral gi nga xamne al ahmadi boy ko jog yent yalla ahmad sallallahu alayhi wasallam wala al ahmadi moy ko djok cheikh na tidiane radhiyallahu ta'ala bi ah wa djodou nono yalla nañu yalla xewule manam ñuy banexu ci ngeerumu koku non manam ngeerumal yalla yalla manak koku mune yalla ñu yalla bar manam a defal lola manam ci ngeerumam gu sax ga xam nga yalla ñuko yalla defal ñun ñi itam mune wa ataala yalla guddal hayatana suñu dundu wa hayatahu ak dundum fi ta'atihi ci ñuko top nak wa aghraqna timu labal ñu wa iyahu ak waajoju non ak serigne bu baax bobu radiyallahu anhu fi da'irati ci da'ira ci wër wër lok sa'adatihi te xem amin amin yi mu ñaan yépp yalla ñu yalla dafa ñu fi top wa légi mu ne koku kon koku ci nga xamne nit ci nit ñu sell ñi la bok ci wallu yu mag yi la bok han ñi nga xamne vraiment dañu rare ci nitu yalla yi la bok radiyallahu ta'ala anhum mom ak koku ndax waxul turum bam ko laaje mu bind pour mu bind manam mu ne ko nak daf ko laaj ne ko halla manam dafa laaj lan halla mu firi mu leral ma han ma ba ni ha ci tegu wayu nat ak tabakha tegu wayu qasida bi wa bayanata leral maani ha ay manam fa ajabtuhu neena ma wuyu ko ba'dal istikharat ginnaw bi mu istikhare ñun tamit ginnaw buñu istikhare lañ tambale jang tere bi waaw ak ginnaw bi ko yalla defé ci suñu xol saxal ko ci saxal bo xamantene yaakar nañ na xewal dina ci juddo wa kon nak ñu wuyu ko ginnaw istikhar lima talabati li nga xamne mom la sax wa wa as'abtuhu kon nak ma wuyu ko ba'dal istisharati ma defal ko ba'dal istisharati ginnaw li nga xamantene mom moy istishara moy laccé avis fima ragaba ci li nga xamantene mom la xemem mo comme ñun tam ñu def tax dañu jang téré bi hein téré balé na après non finalement nañ jang bi misa bi rahmat rabbana après non finalement nañ jang deratul kharila waxtan ci hein alhamdullah yalla yalla tek dal ci yoonu ñu bax ni wax nga xamne même bu fekke meluñu ni ñoom yeguñu ñoom fa ñu yegg yalla en tout cas duñu taf tegele ci yoon bi nga xamantene manam mom lañu tegg ñoom mu ne wa in kuntum radda dama nek musjil bida di aji neew ji marchandise manam bida'at musdatu nga xamne marchandise amul valeur gu bari manam moy limu bëgg wax manam moy xam xamam degrem spirituelam niveau yépp yegul fo xamne mo warna mëna bind téré yu melni deng qasirul ba'i di aji tout di gattale manam loxo manam moy ba moy li ni li moy khassab bi moy avant bras neena dafa gatt ci manam moy limi tek moy da gatt le manam ak man manam ak katanam ci lol dafa gatt ak tamit comme manam ak bindum tax ko defé non manam meuna bindu lu bax dal tax ko defé non fi sanaati ci defar lu melni téré bu melni waya xam nga lolou lolu mom moko japp xam nga ko gis mu yekiti bopam defé né dara la c'est parce que du dara ñi nek dara yépp dañuy gis tout temps ay manquement ci seen bop ma waaye xam nga li kay deug wax deug yalla bu amé ku ko waron wax deug yalla té yalla rek tax ñuy wax xana ñun la suñu masque parce que nak wax deug yalla mom ñu mu yegg fi ni te buñu duggé ci téré bi di nga xamné vraiment ki non vraiment ponkal la bo xamné radiyallahu anhu arda wa nabi deng sa mas gi nak nga xamne dañu xaw deugur fit tuti ñun rek ñogi yalla ñu yalla sam dal wala kul hal wirama yalla ñu yalla sam qala waxna taala aji kawaji ci suratul talaq ayat wa man kep ko xamne qadira alayhi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu allah la yukallifu allah nafsan illa ma ataaha saj'al allah ba'da usrin yusra wa man kep ko xamne qadira xompu nan alayhi ci mum rizquhu xewolam falyunfiq kon nak nay wursagale nay joxe nay dépenser mimma ci li nga xamne ataahu joxnako allah bur yalla comme yalla bu la laaje comme par exemple bon ci ay bi fim ko don waxe moy ko xamantene dafa fassé jabar ji fekk jabar ji dafa ëmbul mais amna dom legi en dag jeex na ko muy nampal bi muy nampal ñoom ñaar déggo wuñ ci kaddu jabar ji dañu fokk day fay manam pour mu nampal dom waaji fokk waaji fay ko dego wuñ ci kaddu mu ne kon nañ ko jox kenen mu nampal ko legi nak mu ne ah mais ko xamantene amul na joxe rek solo liko yalla may possibilité dépenser wa waye fi mom daf ko jëfandiko pour laye ko ci ne comme mom man manam xeyna dafa wañé ko xeyna neena mom ci mom xam xam xeyna dafa dess xeyna maqamam wala martabam dafa xeyna dafa wagne yegul fo xamantene yelona muy bindu tere bu melni ah mom me nak mune waye ko xamantene comme que ki dafa insister pour mu te nitu yalla bu mak la mu insister pour mu bindu tere bi gis nga ñoom duñu bindu téré parce que dañoo bëgg bindu téré wané ni ñoom man nak amna luñu xam kon nak nañ bindu téré gis nga dédé dañ leen koy laaj ñu roko def ci ko laaj lu man leen la en tout cas néna walu yu bu mag la moko def waaw xam nga ni xamna dëgg rek ñu son nak sama mas nga xamé dañ da ngay war yalla ñu yalla tam dëng ni malgré lolu mune d'accord munuma ye awma amna yuma fuma yegul mais comme na def lima man ndax alquran mo wax ne ko xamantene yalla daf ko xompol wursuga manam lim ko jox bari wul itam lay dépenser solo possibilité deng la yukallifu du tek du togu jef du togu allah bur yalla nafsan bakkan illa lil ma ataha lam ko jox saya jalu dana def allah bur yalla bada autru ginnaw jafen jafen yalla dana def yusran ak yombal yombal mun warahim allah yalla yalla yeram man qala ka waxon ci bor ci nit ni ne ta fa tashabbu in lam takunu mithluhum in at-tashabbuha bil kiram rabah fa tashabbu nur nurulen in lam takunu bu nur nurulen gaay yu bax in lam takunu bo len melul mithluhum ken ñom inna tashabbuha li wer bor moy nuru nurul bil kirami ci ñu teddi ni rabah lolu ak tonawu la boy nuru nurul ni ñu teddi ni lolu bénéfice kessé nga ci jëlé amul perte perte amul ci lolu han ñal nañu yalla may lolu amin wa man tashabbat kep ku nuru nurul bi qawmin ci aw nit fo wokoku minhum ci ñom nga bok wa li nak hadith la en fait bu yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax kepp kuy nuru nurul aw gaay ci ñoo nga bok Haris Abdullah ibn Umar la ibn Khattab radhiyallahu anhu bu nek ci Mustafa ibn Muhammad rahimahullah ngay wax ne da bëggoon nekk mu aljana no bokut ak bobu ah bu dedet yow Amr ibn Abbas sax ngay wax radhiyallahu ta'ala mu mo waxon ne dafa bëggoon mu nekk mu aljana mo wax ci ko bëgg waaw no koku tam yow benen kon kon kenen ki ngay wax moy ka waxo bi ñewon ci moy kiski sa won ci jakka je kogol waaw waaw ni nga bëggal ngay nekk la wa kay bokku waaw mun al mar'u ma'a man ahabba lool la wax Anas ibn Malik radiyallahu anhu solo nako mu ngi ci ñaar sahih sahih al-Bukhari bi muslim rahmatullahi alayhi wa effectivement yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa daldi wax lool ne Anas radiyallahu anhu ne ñun no fek waji dafal daf ko laaj ne ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa nit ki su bëgge ay nit te mus te melul lu mel nak ni ne mel nak mu ne ko al-mar'u ma'amala hamra mu ne ko illa ya'mal bi'amali mu raw al-mar'u ma'amala hamra nit mi ngi andak ñi nga xamantene ñom la sopp Anas radiyallahu anhu neena musuñu kontane ginnaw biñu duggé ci l'islam lu gëna mag ci li yeen liñ dégg yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax lool la yalla nañu yalla boole ci seen biir waaw muna wa man qala ak ka wax yalla yalla yeurum ka wax tamen ne asiru khalfar kabin najmi za arajin mu'ammilan jabra ma laqaitu min iwaji fa in lahaqtu bihim min ba'di ma sabaqu فكم لرب السماء في الناس من فرج وان ظللت بفقر بقفر الارض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج من اسير ماغي توك ماغي داو دوخ خلف غيناو ركاب النجوي ركاب موي وروا يا نيوم مان وروايو ترانغ اك اك اك اك اك مانام اك مباخ اك مباخ ذا عرج sama mbir nek nak aji manam dama nek ko xamne manam dama lag manam ñi nga xamantene cavalier wala caravane mbax dem na man ma ngi top ci seen ginnaw di tukki bëgg dox waye dama lag mu am mi lan waye sama mbir nek nak aji yaakar jabrama manam jagn ak djubanti li nga xamne la xeytu mom la dajje min ay waji ci deung deung problème yi ma am ci yépp yaakar na nak vraiment manam affaire yi rek la wu problème bi rek la wu fa in lahaqtu bihim su fekente ne jotna len min baadi ginnaw bi nga ma ba nga xamne sa bakku ñom jitu nañ ma fa kam aka bari kon lool mën na ko yaakar ndax fa kam dafa bari li rabbi sama ñeel borom asaman finnas ci nit ñi min faraj lu muy facce ni aajo yalla limi fajj adu nit ñi dafa bari wa in zalalt waye bu fekente ne nak mujjuna dess bi qafril ardi ci suuf so xamantene nak manam moy ab desert gu mag gogu non mu qatan sama mbir nek aji dok fama ala arajin xam ngeen ni mos nekul han ci kaw ku lagge fi zaka ci bobu affaire min haraji ci ben problème manam koku ku lagge mom kenn duko xasse lolu parce que de toute façon mom def na limu man mais mun wala arrivé wul parce que voilà non lolu kedd ko xasse wa yépp manam mom dal yépp dafa bëgg wax rek né hein voilà mom dafa niveau mo ba yaakar na nak xeyna yalla dimbaliko ba mu yépp ci niveau yu kawé wala bok yalla may ko tamit vraiment ñi nga xamantene ñom ñoy ñu kawé ñi même bu topé sen ginnaw même bu len dabul ndax mom dafa am ay manquement xeyna yalla mën nako yéggel fofu benn beus mais sino bu fa yéggul tamit kenn du koko xassé parce que de toute façon manam dafa yéggul sen niveau motax waye mom limuy djem dal limu mënona def mi ngi koy djem limu mëna def dal mi ngi koy djem wax ji tamit vraiment wax la jo xamantene deug ñi ko yello wax ko deugal moy samaas gi duñi radiyallahu mustamiddan neena mbirum nek aji denga mom neena mang koy def neena commencé na kon nak djok ginnaw bi nga xamantene kon lima man dal dana ko def wala kon nak bu amé manquement tamit na ngeen xamné man ma touti non la mel wa ñu lool lañ wax mustamiddan mbirum manam man koy def nek aji sa mbir nek aji teub manam di yokku doole ak xewal min allah ci bur yalla al auna dimbal wa ta'yid ak jappandal ñu nit ñi ngi koy ñaan di tebbu ci mom bur yalla subhanahu wa ta'ala ak xettali wa al auna moy xettali wa ta'yid ak jappandal wa tawfiq ak deppele wa rusd ak njub wa tasdid ak meddel wa tahqiq ak xotal di realite manam deug mbir ni mom lañ koy ñaan ñun itam wo wote mom bur yalla al hadi moy aji ginde ila aqwamit tariq ci yoon bi gëna jup bi gëna taxaw wo wota mom bur yalla mom kess khas bi moy ki ma doy wa fawatu joyalna ila yi jëm ci mom amri sama mbir ci mom kess la jël sama mbir yépp ma dox ko tan la jalaluko yalla ñu yalla defal lool ñu itam bu ko defé mu dimbali ñu ci ha haqiqatan téré yu melni bi ak yeren yi nga xamné ñu manam def ci liggéey bu melni dafa jafé nekul lu yomb wala charge la tam yalla woyoful ñaan yalla nak mu dimbali ñu ci inshallah ci barké ki nga xamanteni moko min rabbi allah ta'ala wa ta'ala bi ak serignum bi suñu serign cheikh na tidiane radi allah ta'ala wa ta'ala bi ak mamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam mushiran manam kon sa mbir nek aji junju legui dafa am ay téré yo xamné ñom ñoy sokku lu téré bi du ko utiliser voilà daf leen bari lu leen utiliser mo tax téré bi deug deug haqiqatan dafa dajalé presque bok na ci limu ragné ko moy yenen téré tariqa bi ak yiko jitu yépp tariqa bi surtout yiko jitu yépp daf leena yi ci gëna mag daf leena jëfëndiku pour défarat ko donc ce qui veut dire que ni manam mom boko jangé ni melni jangé yenen téré tariqa bi yépp presque téré bi waaw bono fi amna ay mbir yu mu ragne ko moy lay lay day dem ba ci bir dal ni faida ndari ñi ngi ni dal wax ay ndari ñu am solo leg leg ci masala fiq lay doon leg leg ci masala yo xamne doxalin aduna lay doon leg leg ci yenn teggin lay aju leg leg ci ay ñaan sax lay aju motax lepp lo xamantene aju ñu ci ci yep walillahi alhamdu wal minna yep am manam ñun am nañ ci ay manam digël gu mat sekk ci jël ko ak ci joxé ko motax tamit manam luñ ci yexsi rek mom xamal ni manam niñ ci ko yexsi romb ko wax ko expliquer ko non manam moy digël yi wéy na wa walillahi alhamdu wal minna deeng kon mushiran suñu ñun rek aji jundi lil jawahir moy jawahirul maani bi surati ci melok jim ha manam fumu defé jim ha ni jawahirul maani la ci djublu mune law fil jim ha nang wala ja manam walil jami ak bu jami bu imam al mo cheikh mohammed al muslim radiyallahu anhu bok tamit kok tamit ci mok cheikh tidiane radiyallahu anhu bokon di dund d'ailleurs mom mo nekkon imam cheikh tidiane radiyallahu anhu talibé cheikh tidiane la bokul ak mursi chazili dede al mushiri al mushiri voilà dede mom ci ñi ñëk jël tariqa bi la bok ci ñi ñëk ye gëna yag and ak cheikh tidiane radiyallahu ta'ala bok mom mo do nek imam cheikh na tidiane radiyallahu ta'ala avant yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax na bu la kenn jititi avant bi ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax lool mom ki mom cheikh mohammed mushiri bi radiyallahu mo nek imam amma ci da al haraj mom radiyallahu ta'ala mom la cheikh tidiane radiyallahu neewon mom biñu jowal maani mom cheikh tidiane radiyallahu dari kep lepp lo xamantene luy may la guy joge ci tariqa bi di dem ci keneen may la guy joge ci cheikh di dem ci keneen ci siral haraj mu lay jar radiyallahu te borom bu jottul mustafid sayyidul arab ibn sa'ih radiyallahu neena waliyu tariqa bi neenañ lolu bi muy dundul ak bi mu gene aduna nena kon bobu jamal musu kon jim ak ayn la koy han la koy ragne walir rimah budé rimah mo rimah hizbur rahman wa hizbur rajim bu cheikh omar al futi radiyallahu ta'ala bi surat waw lu bari sax sokku li la bok bi surat ci melok mim kha walil bughyat bu bughatul mustafid bu sayyidul arab ibn sa'ih radiyallahu ta'ala radha'na bihi mo après mom cheikh omar la dund wa bien non mom ak cheikh hadji malik bok lañ jamono da dara ak cheikh hadji mansour gis nako ra deeram bimu djugge ak adam bobu djego bimu ko djugge ñewna gis nga c'est face dina seydou mohammed al hadji mom mo doon wax ne xetou sidou hadji wa okay bay mom la d'accord ki la wa okay mom la dañ dan bindu te leer nekata mom cheikh hadji man soor ko dan bindu rabbi allah kilo mom la nak mo bindu tere bi wa deug kon bu xetul mustafid khayn rek lay def khayn walil mizab mi mizab rahmat rabbani moy biñ na ron jang avant ñuy décider ñu bi bu sayyid ubaidat wa ibn muhammad ash-shintiti radiyallahu ta'ala anhu muhammad shintiti ak muhammad tiya non ubaidat la du tuddu amna nak mak bu tuddu muhammad ibn muhammad ash-shintiti wa andiou ha mi ci khalifa jere da ci am ku tuddu cheikh mohammed al hafiz ash-shinqiti ak mohammed hafiz tidiane même nit ki deed wa ñom ñaan ñep non lañ tuddu cheikh mohammed al hafiz tidiane mais dafa am ki nga xamantene mom cheikh mohammed al hafiz ash-shinqiti ko mauritania la radiyallahu anhu koku mom ci ñi doon and ak man koku ci ñi dundandok cheikh tidiane lañ bok radiyallahu amma cheikh mohammed al hafiz tidiane moy ki mo wax sank koku mom bimu guéné adna sax yagul les années 70 ci le guéné adna fi années 70 moy koku moy mom misri la égypte la dekk kër la dekk mo nekkon borom xam xamu kër bi nek muhaddis ba borom xam xam hadith bi ci jamono borom xam xam yépp ci mom ci ronam lañ da nek wa d'ailleurs même ñom ci arab sherif ak ki cheikh ali juma sen imam bi ki mufti bi non taru ñum ba wa kok ñom ñaar lañ neeng deng mizab rahmat rabbani ya kon mim ba lay def mim ba bi surat mim ba deng mim ba mim ak ba wa noy ko mim mim ak ba walil jami' as-saghir bu imam as-suyuti rahimahullah jalaluddin abdurrahman as-suyuti rahimahullah bi surat jimal jim sawat jami' as-saghir wala walil zahab al-ibriz bu kan dedet ahmad ahmad ibn al-mubarak al-lamti wa ibriz wala allah mutu okay be bi suratu ci melok ha ba deug bu ne ci ha ba xamna ibriz lay wax azhabul ibriz walil ihya mu ihya ulumuddin bukan imam al ghazali abu hamid al ghazali ha muhyi hujjatul islam abu hamid al ghazali radiyallahu anhu ها بصورة ها يا ملايين إحياء وا وللمدخل ابن الحاج الفاسي المالكي رحمه الله سيرين نسخت الحافظ ابن الحجر رحمه الله ما نم المدخل كن دفري خا لام ولعوارف المعارف بو الشيخ عبد القاهر ابن عبد الله السهروري رحمه الله بصورة ملك عين ميم عوارف معارف وللشعراني تمام إمام عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني أبو المواهب عبد الرحمن عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه في البحر المورودي والمواثيق والعهودي تيرم بمعك بوابه bi surati siq manam sa ya qaf wa melo bob la koy def wala wote ñel nako fil uhud al muhammadiya boko tamit manam mom moy imam ash-sha'rani batay radhiyallahu buy jeugandiko ban fi bi surati ghayn mim lay def wolo batay ñel nako mom imam ash-sha'rani radhiyallahu anhu fi durar al-ghawas ha bu koy jele ci durar al-ghawas bi surat ci melok ghayn sad la wolo wote ñel nako batay mom ci bopam imam ash-sha'rani batay radhiyallahu anhu fil jawahiri wad durar bi surati ci melof jim dal wal sharnu bi sharh ñen asharnu bi tam rahmalahu sharh nga xamne mo sharha ta'iyatu suluki ben qasida la wax na day wax ci ni ñuy sobo ci jëm ci yalla ta'iya la mu musharha ko bi surati shin ba deng wal qamus ni al qamus qamus moy dictionnaire bu am imam al fayrus imam al fayrus abadi rahimahu allah bi surati ci melok sin amna nak lu bu mu tepp xawma nak ba xam ki bi la mais daf koy defaral di indi ku ko tepp yow dedet ki bi dedet non budul mom damay rakal edition bi la edition bi certainement voilà parce que daf koy faral di indi moy dal bu defé dal ñuñ ci djublu ifadatul ahmadiyya bu sayyid tayyib as-sufyani radiyallahu ta'ala anhu bokol ci ñi nga xamne ñoo doon and ak cheikh lati dara de la dama doona bi daf koy faral di indi dana wa fi dal leg leg moy ifadatul ahmadiyya voilà muna walil qamus kon qamus moy wala moy dictionnaire wa bu deeng sin muhmalatan manam muhmala moy lo xamantene amul ben tombe sin rek wala raghbatan li lepp mu ngi ko def ci xemem fi ikhtisari ci di teunk wal istibsari ak di leral nit ki li ulil nuha ñeel borom ñi nga xamne ñom ñoy borom xel yi wal absari ak borom gis gis yu rafet yi clairvoyance wallahu bur yalla al musta'an mom lañuy sako ak ndimbal mom kesse clairvoyance moy la firas hein non clairvoyance nga ko wéy ci bu moy basira non firasa firasa ki la intuition ah bo ko clairvoyance dede wa clairvoyance moy basira basira moy gis gis xol d'accord wa mais kou gis ki gis yonante bi jaxal sallallahu alayhi wa sallam kou ko lon lañuy wax na lan sa defa meuna nek ne kashfu la meuna moko nek da fek na am fakhu motax meuna nek ne sokku gi mu soppi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mo tar motax yalla won ko mais gis gis xolam manam xolam lako gisee ak beutam mais c'est comme si manam ci xol beutu xol bi lako gisee mais da fay mel ni ci beutam bi lako gisee fek beutu xol lako gisee wa nit nak mën na soppé yalla sax bu gis ko ni fekk amul fatxo sax mais bu amé fatxo gis gogu day natural voilà dengo wallahu bur yalla al musta'an mom moy ki mom lañuy sakku ndimbal wa alay ci mom kesse kesse kesse atuklan mom lañuy wëru fil badi ci tambali gi wal khitam ak jeexal gi nim ko waxe ñun tamit ñi ngi tok ci ginnam wax la même chose wallahu al musta'an wa alay tuklan fil badi wal khitam wa bi jaay ci barki sayyidil anami sang minde fi alayhi yalna sax di nek ci mo assalatu khawlu wassalam ak muccu neena wa samaytu tudde nako ad-durratul kharidatu ala al-yaqutatil farida ad-durratu moy wurus al-kharidatu bi nga xamantene wurus gu ngalam la gu reuy gu am doole go xamne dañ koy def tek ala al-yaqutati ki xeer wurus han al farida nga xam dafa wéet ni kër ben moy or massif moy ad-durratul kharida pour commenter li nga xamne mom moy pierre précieuse bi perle précieuse jalo yalla ko yalla allah bur yalla khalisan mu def ko mu sel kefe kefe kefe yalla daf ko li waji ngir jëmum al karim bu tedd bi yalla ñu yalla may lool ñu tam ñu def ko rek ngir jëm mom ju tedd ji jalla jalaluhu wa nafa bihi yalna yalla jariñi ci barki tire bi wa bi mashruhi ak li nga xamne mom lañ ko sharam mom lañu sharam moy moy qasida bi an nafa jariñ al amim bay ajmatale wa yalna yalla jariñi ci tire bi jariñi ci tawit ci poème bi nga xamantene mom lañu ki manam ndariñ bi nga xamne day matalé ñu nit ñi ngi ñaan suñu jangami tamit yalla yalla te jariñe ci lu bari wa ci bi jaay ci barke annabi yenen al azim bu mag bi sallallahu alayhi wasallam ala yalla nek ci mom sax dak ci wa ala ali ak ci ñoom afdalus salat gën ci as gën di julli wa aska ak gën ci selu taslim selmul wala hawla te amuñu katan ci mëna def dar ci mëna gën ci benn wañéku ak musiba wala quwwata te amuñu katan ci def dar lu ba ak jëm ci kanam illa billahi lurul khana ci ndimbalu yalla waaw al ali mom mi xamne moy ki kawé te yekitikuul te moy ki yekitikuul ci kawé te yegul al ali mom moy ki nga xamantene mom moy ki maggi kon ñu yam fofu insha allah mi di ñew ci lay tambalé bismillahir rahmanir rahim wa insha allah taala yalla ñu yalla defal niñ ko tambalé ni mu may ñu bañu jéxal ko ci jamm ci barke te mu def barke surtout ci njang mi ak ci temps bi biñu utiliser pour def ko lepp mu def ci barke rasulullah sallalahu alayhi wasallam barke ñi nga xamantene ci ñom lañ solo e terre bi ak barke giko bind radiyallahu ta'ala anil jami' ak man sen serigne cheikh tidiane radiyallahu ta'ala anil jami' radhahu an nabihim ci barke yenente bi sallalahu alayhi wasallam lepp lu ci nek ci njariñ ak leer ak xewul ak barke ak lepp rek yalla na yalla fek def ko mu nek lu ñuy jariñ li ñuy jariño te yalla bu ci lor genné abadan ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi subhana rabbika bi izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin amin ya rabbal